fantástico mundo. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Hola, molt bona tarda a tots els oients de Ràdio Primavera en el 88.5 de la FM. Avui fem el programa Els nens i nenes de primer. En aquest programa us acompanyaran l'Alexia, l'Adrià, la Blanca i jo mateix, que sóc el Mario. Avui us parlarem sobre un dels monuments més famosos del món, la Torre Eiffel. Per la elaboració d'aquest guió ens hem esforçat de valer tota la informació que escoltareu durant el nostre programa. Ha estat dur, buscada i treballada per tots els alumnes de primer. La Torre Eiffel és una construcció de ferro. Va ser construïda Gustave Eiffel. Van trigar 2 anys en construir-la. Està situada al costat del riu Sena a París, al Campo de Marte. La van construir per l'Exposició Universal de l'any 1889 de París. Quan la van construir era el monument més alt del món, amb una alçada de 321 metres amb un pes de 10.000 tones. Aquesta torre està formada per 3 plantes que se poden visitar. Per no cansar-nos gaire, té ascensors, ja que la torre té 1.665 graons. A sobre de la torre va ser instal·lada una antena de teledifusió. Com última curiositat, que sapigueu que per les nits està il·luminada. Us animem al que algun dia aneu a veure aquest monument que us deixarà meravellats. Esperem que us hagi agradat la Torre Eiffel tant com a nosaltres. Si vols conèixer volumen de primera, escolta Ràdio Primavera. Princesa, i déjate llevar a un mundo ideal, un mundo ideal. Comprendí que junto a ti el mundo es un mundo.